د انتقام غش بخي زلا سينو د صليبي اتحاد زوا كونو ورخلوړي بالا کوبر زوا كونو نور په غازي افغانستان کې د انتقام غش بخي زلا سينو د صليبي اتحاد زوا كونو ورخلوړي بالا کوبر زوا كونو افغانستان ورتای په پښتونی اخی د غربي اتحاد زوا کونو ورخونوړي بلکو پر زوا کونو نور په غازي افغانستان کی زرد چتاو بیکلی غازان سر ارمی گنا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نرپ غازی افغانستان کی د انتقام غش بیخی زلا سنو دا صلیبی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نرپ غازی افغانستان کی د غرور بام لبر الویگی د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو افغانستان کی وی د پو پچ بای دا خپل ایخی دا منا دا غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی د انتقام غش بخی زلا سنو دا صلیبی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی فزور تخنک ایلوی نشید غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی دل ته چوک داز ماری خو یهول سنا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو افغانستان کی د انتقام غش بخی زلا سنو دا صلیبی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی دروس انگریز هم آخر دلتا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی زمان وفکو تارالوی دل مغرور سرونا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو افغانستان کی زمان وفکو تارالوی دل مغرور سرونا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی د انتقام غش بخی زلا سنو دا صلیبی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی د مؤمن زور تبت نشید غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی د مؤمن زور تبت نشید غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو افغانستان کی عبدالله دلتا د بيدینو لشکرونا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو افغانستان کی عبدالله دلتا د بيدینو لشکرونا د غربی اتحاد زوا کنو ورخو نولی بلکو پر زوا کنو نور پو غازی افغانستان کی د انتقام غش بخیز لاسینو د صلیبی اتحاد زوا کونو ورخو نوڑی بل کبر زوا کونو افغانستان کی د انتقام غش بخیز لاسینو د صلیبی اتحاد زوا کونو ورخو نوڑی بل کبر زوا کونو نور کو غزی افغانستان.